بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، محرم الحرام کی آج 8 تاریخ، یہ مہینہ اسلامی تاریخ کا سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ انتہائی محترم ہے، اسی بنیاد پر اس کو محرم کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کے نظام کو بنایا، چاند، سورج، ستارے، دن، رات، ہفتے اور مہینے بنائے، اس وقت سے 4 مہینے محترم تھے. تمام آسمانی مذاہب میں 4 مہینے روز اول سے محترم ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ذیقعدہ، ذی‌الحجہ، محرم اور رجب. 3 مہینے مسلسل یہ محرم کا مہینہ، اس سے پہلے بقرعید والا مہینہ ذی‌الحجہ، اور اس سے پہلے والا ذیقعدہ کا مہینہ. یعنی عید کا مہینہ گزر جانے کے بعد جو دوسرا مہینہ آتا ہے وہ ذیقعدہ کہلاتا ہے، اس کے بعد والا ذی‌الحجہ کہلاتا ہے، اس کے بعد یہ محرم ہے. 3 مہینے یہ جو مسلسل ہیں، اور 4th مہینہ رجب کا جو شبرات شعبان سے پہلے آتا ہے. قرآن نے خود بیان کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کے نظام کو بنایا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں. پچھلی شریعتوں میں بھی یہ 4 مہینے محترم تھے. شریعت محمدیہ میں رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر غالب آ گئی. چونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں وہ رات آتی ہے جو 1000 رات سے افضل ہے، شب قدر. رمضان میں روزہ، رمضان میں قرآن کا نزول، رمضان میں شب قدر، اس لیے رمضان سب سے افضل ہو گیا. لیکن یہ 4 مہینے پہلے سے ہی محترم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن، سال یہ متعین نہیں تھا. ایسا آپ سمجھ لیجئے کہ انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایک ڈیٹ فکس نہیں ہوا کرتی تھی، فلانے واقعے سے پہلے، فلانے واقعے کے بعد. بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات سے پہلے یا نجات کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اس سے پہلے یا اس کے بعد، نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب میں تیر رہی تھی، جودی پہاڑ پر آ کر رکی، اس سے پہلے، اس کے بعد. متعین طور پر کہ فلانے سن میں، فلانی تاریخ میں، ایسا تھا نہیں. خلافت راشدہ کے دور میں اس پر مشورہ ہوا کہ بھائی اسلامی تاریخ طے ہونی چاہیے. تو سال کا پہلا مہینہ صحابہ کے مشورے سے محرم طے ہوا. کس واقعے کے ساتھ جوڑیں؟ چونکہ جب تک مسلمان مکہ المکرمہ میں تھے، مظلوم تھے، مجبور تھے، کمزور تھے. جب مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہاں سے زندگی میں تبدیلی آئی ہے. گویا کی ہجرت اسلام کی سربلندی کی پہلی سیڑھی اور آغاز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا. ہجرت سے پہلے الگ دور ہے, ہجرت کے بعد کا الگ دور ہے. اسی لیے ہماری اسلامی تاریخ میں ہجری لکھی جاتی ہے. محرم کا مہینہ شروع ہو گیا 1439 ہجری, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کیے ہوئے 1439 سال ہو گئے. مہینہ پہلا کون ہوگا؟ محرم کا مہینہ ہوگا. یہ مہینہ پچھلے انبیاء کرام کے ہاں بھی محترم تھا. مختلف تاریخ کے اہم واقعات اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں, اور اس مہینے کی 10 تاریخ پہلے بھی محترم تھی, اسلام میں بھی محترم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا, اور بدترین غلام بنا رکھا تھا. کیا کرتا تھا؟ بچوں کو قتل کرا دیتا تھا, بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. جس قوم میں بچیاں ہی بچیاں ہوں گی, بچے نہ ہوں گے, اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ کیوں ایسا کرتا تھا؟ کسی کاہن نے اس کو بتلایا تھا کہ تمہاری مملکت میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہاری حکومت چلی جائے گی. یہ سن کے وہ بوکھلا گیا تھا. کاہن نے اطلاع دی. اس کی کیا حیثیت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہوتا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, آپ کی نبوت سے پہلے, پچھلے انبیاء کرام کے زمانے میں جنات اور شیاطین آسمان میں اس مقام تک پہنچ جاتے تھے جہاں فرشتوں کا مشورہ ہوتا ہے. دنیا کا سارا نظام فرشتوں کی معرفت چل رہا ہے, یہ حقیقت ہے. اور اسی بنیاد پر کچھ لوگوں نے فرشتوں کو دیوی دیوتا مانا. تب جس فرشتے کے ذمے جو کام تھا اس کی ویسی صورت بنا دی. فرشتوں کی جسم کی بناوٹ ہم سے ہٹ کر ہے. کسی کے 4 ہاتھ ہیں, کسی کے 8 ہاتھ ہیں, کسی کے 10 ہاتھ ہیں, کسی کے 10 پر ہیں, کسی کے 100 پر ہیں. جبرائیل امین کے 800 پر ہیں. اب دنیا کی جو قومیں جن کے پاس کوئی کتاب ہدایت نہیں ہے اور کسی نبی سے متصل سلسلہ نہیں ہے, کچھ یہاں کی اڑی پڑی مل گئی, کچھ وہاں کی اڑی پڑی مل گئی, تو وہ اسی قسم کی باتوں کے مجموعے کا نام, کچھ رسم و رواج کا نام مذہب ہو گیا, جس طرح ہندوستان میں. اصل میں فرشتوں کی معرفت دنیا کا نظام چلتا ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. آسمان میں جہاں پر فرشتوں کا مشورہ ہوتا تھا وہاں چھپ چھپا کر جنات شیاطین پہنچ جایا کرتے تھے, اور فرشتوں کے مشورے کی بازی باتیں سن لیا کرتے تھے, اور وہ آ کر دنیا میں جادوگروں کو اور کاہنوں کو کان میں ٹھونک دیا کرتے تھے. تو کبھی کبھی وہ بات 100% صحیح ہوتی تھی. جیسے یہ بات, فرشتوں کا مشورہ ہو رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ ہونے جا رہا ہے, اللہ کے ہاں طے, بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی حکومت ختم ہوگی. اس کی اطلاع ایک کاہن نے فرعون کو دی. اب پچھلے انبیاء کرام کے ہاں تو یہ پہنچ جاتے تھے. شریعت محمدیہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ویسا ہی رہا, کچھ تبدیلی ہو گئی. اب نو انٹری کا بورڈ لگ گیا. اب اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ڈنڈے پڑتے, آگ کا شعلہ اس کو دوڑاتا. 29واں پارہ سورہ جن کھولیے, وہ پوری سورت جناتوں کے نام منسوب ہے. اس میں وہ آیت پڑھیے, وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. آپس میں مشورہ ہو رہا ہے, پہلے تو ہم لوگ اوپر تک پہنچ جایا کرتے تھے, اب جو جاتا ہے مار پڑتی ہے. یہ بڑی چینجنگ کیوں ہوئی؟ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. سمجھ میں نہیں آتا زمین میں کوئی بڑا فساد برپا ہو گیا ہے یا پروردگار نے انسانوں کے تعلق سے کوئی بڑا فیصلہ لیا ہے. اللہ انسانوں سے خوش ہے کہ ناراض ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر کیا کرنا؟ جناتوں نے طے کیا کہ ٹولی بنا کر پوری دنیا کا سروے کرو, یہ معلوم کرو یہ چینجنگ ہوئی کیوں. تو ٹولیاں بنا کر نکلے, ان ٹولیوں میں سے ایک ٹولی کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. کب؟ جب آپ طائف کے سفر سے لوٹ کر آ رہے تھے, مکے کی آبادی سے پہلے آپ نے قیام کیا تھا اور آپ تہجد کی نماز میں قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے. جناتوں کی ایک ٹولی وہاں سے گزری, ان کی کان میں قرآن کی آواز پڑی تو رک گئے, آپس گرگڑ گڑ سنا, او ہو یہ آخری پیغمبر کی آمد ہو گئی ہے, خاتم النبیین کی آمد ہو گئی ہے, آخری کتاب اتر چکی ہے, ان کی سیفٹی اور سیکورٹی کے طور پر نو انٹری کا بورڈ لگا دیا گیا ہے. اب فرشتوں کا کوئی مشورہ, کوئی جنات اور کوئی شیطان جا کر وہاں سن نہیں سکتا. اب اگر کوئی گیا تو فرشتے اس کو دوڑا کے ماریں گے, لیکن پہلے گنجائش تھی. تو فرعون کو یہ اطلاع ملی تھی, اس نے کیا طے کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے کسی بچے کو زندہ رہنے ہی نہیں دوں گا. آرڈر کر دیا, بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو. تقریباً 70,000 بچے قتل کیے گئے. لیکن کہتے ہیں چڑیا ڈال ڈال تو بہلیا پات پات. اللہ نے کہا چل تو قتل کر, ہم تو موسیٰ کو پیدا کریں گے اور تیری ناک کے سامنے ان کی تربیت کرائیں گے. بالآخر وہی ہوا, موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ان کی ماں کو خوف تھا بچہ ہے روئے گا, اور گھر گھر مخبر چھوٹے ہوئے تھے اطلاع پہنچے گی پولیس آ کر بچے کو ذبح کر دے گی. تو ماں ڈری, تو قرآن کہتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی, ہم نے موسیٰ کی ماں کو القا کیا گھبراؤ مت, تمہارا بچہ ہے, ممتا ہے, پیار ہے. ماں کی ممتا اور محبت کا تقاضا ہے کہ بچے کو سینے میں لگائے, دودھ پلائے, پیار کرے, چومے, چاٹے, کپڑے بدلائے, نہلائے, دھلائے. یہ ایک ماں کی ممتا کا تقاضا ہوتا ہے. اگر کسی عورت سے کہو کہ تم بچہ پیدا ہونے کے بعد چھوڑو اس کو, تم جاؤ ٹہلو گھومو, ہم بچے کو پال پوس کر تم کو 8 سال کا 10 سال کا دے دیں گے, تو اگر ماں کے اندر شرافت ہے تو ماں قبول نہیں کرے گی. قرآن کہتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفتی علیہ, لیکن کہہ دل رکھو گی آج نہیں کل, کل نہیں پرسو, راست تو فاش ہوئے گا. جب تم کو ڈر محسوس ہو کہ مخبری ہو جائے گی تو بچے کو ایک بکسے میں رکھنا اور دریا میں ڈال دینا. دریا میں ڈالنا ہے تو نہ مرتا ہو تو مر جائے. اللہ کہتے تم دریا میں ڈالو, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, آگے نہ خوف کرنا نہ غم کرنا, یہ بچہ محفوظ رہے گا اور ہم اس بچے کو واپس تمہاری گود میں لا کر چھوڑیں گے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم تو اس کو رسول بنانے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے چند دنوں کے بعد بچے کو ایک بکسے میں رکھا, بستر لگایا اور دریا میں ڈال دیا. لیکن ماں کا دل بچہ بہ کر کدھر جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا نگاہ رکھنا بھیا بہ کر کدھر جا رہا ہے, اور ٹک ٹکی باندھ کے مت دیکھنا, ورنہ جو لوگ بچے کو نکالیں گے وہ کہیں گے یہ لڑکی اس بچے اس ڈبے کو غور سے دیکھ رہی تھی اور یہ لڑکی فلانے کی ہے, اس کا مطلب بچہ فلانے گھر کا ہے, تو بچہ قتل ہو جائے گا. ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ذرا سا نگاہ رکھنا کہ بھیا بہ کے کدھر جا رہا ہے. وقالت لاختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون, تو وہ بچی بھی سمجھدار تھی, ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور بھیا کو بھی دیکھ لیا. یہ ڈبہ بہتے بہتے آگے بڑھا، فرعون کا محل دریا کے کنارے بنا ہوا تھا، لوگ بیٹھے تھے اوپر. اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو ایک مثال دوں تاکہ سمجھیں آپ کو آسانی ہو. جہاں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے وہاں جی حضوریوں کی بھیڑ ہوتی ہے، چائے بول دے بھائی، ناشتہ بول دے، لسی بول دے، کانا بول دے، سیٹھ صاحب کی ہر صحیح غلط پر ہاں ہاں کہنے والے ہوتے ہیں. آپ چھوٹے کوالٹی کے ہو، کم ہوتے ہیں، وہ بادشاہ تھا تو وہاں بھی دربار لگا ہوا تھا. کسی نے کہا کہ ارے وہ سامنے کیا بہ رہا ہے؟ دوسرے بولے چھوڑو یار، لکڑی وکڑی ہوگی، کوئی مردہ بہ رہا ہوگا. وہ بہتے بہتے اور قریب آیا، کہنے کہ یار بکس لگ رہا ہے، کسی پھل والے کا پھل کا بکس تو نہیں ہے. دوسرا بولا ارے کیوں بحث کرتے ہو، چھلانگ لگا کے نکال لاؤ اس کو، جم میں سے کودے اور نکال کے لے آئے. بکسے کو کھولا تو اس کے اندر ایک بچہ. ارے اگر دشمنی کے مقصد سے پھینکا ہوتا تو بستر کیوں لگا ہے؟ بستر لگا کر بچے کو رکھا گیا، دریا پھینک دیا گیا، کیسے لوگ ہیں؟ کس کا ہوگا؟ بحث چلی تو کسی نے کہا ایسا تو نہیں کسی بنی اسرائیل نے گھبرا کر اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا ہو کہ اوپر سے بہتا ہوا آ رہا ہے، وہ تو بستی انہی لوگوں کی ہے، یہ بنی اسرائیلی بچہ ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. اس لیے کہ صاحب کا آرڈر ہے کہ ہر بچے کو قتل کر دو، یہ بحث چل رہی ہے. اور قریب تھا کہ بچہ قتل کر دیا جاتا، اتنے میں ملکہ آ گئی اٹھ کر. کیا بھائی کیسی بھیڑ لگی ہے؟ محترمہ آسیہ آ گئی، فرعون کی اہلیہ، ان کو اولاد نہیں تھی. اللہ کی قدرت دیکھیے، خداوند قدوس نے بی بی آسیہ کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی. اب رانی آ گئی، سب ہٹ گئے. اٹھایا اس کو، چمکارا، سینے سے لگایا اور کہا اس بچے کو میں نے گود لیا. اب جب بچے کو رانی نے گود لے لیا تو کس کی ہمت کی کہے سو قتل کر دو؟ اب تو گفتگو کا ٹون بدل گیا، اب تو وہ بادشاہ سلامت کے صاحبزادے ہو گئے، رانی نے لے لیا. اب یہ بچہ بیچارہ کب سے بھوکا ہوگا، اس کو دودھ پلاؤ، کچھ عورتوں کو بلاؤ. عورتوں کو معلوم پڑا کہ ایک بچہ ملا ہے، رانی نے گود لے لیا ہے، اس کو دودھ پلانے والی ماں چاہیے. دوڑی، شاید میرا نمبر لگ جائے، سرکاری پگار ملے گی. آ گئی بہت سی عورتیں. اٹھایا، سینے سے لگایا. موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے. تھک گئیں عورتیں کوشش کرتے کرتے، بچہ دودھ نہیں پیتا. اب یہ بحث چھڑی کہ بیچارہ زندہ کیسے رہے گا. قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کے دل میں ڈالا تھا کہ دودھ تو اپنی اماں کا ہی پینا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن ٹہلتی ہوئی بادشاہ کے محل پہنچ گئی کہ بھیا بہ کر تو وہی پہنچا ہے. وہاں تماشا یہ دیکھا کہ رانی نے بچے کو گود لے لیا ہے اور بھیا کسی عورت کا دودھ پینے کو تیار نہیں، تو ان کو حوصلہ ملا. اس کا مطلب یہ ہے خیریت ہے، جب بی بی آسیہ نے بھیا کو گود لے لیا ہے اب تو کوئی مارے گا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی عورت کو لاؤں جو اس بچے کو دودھ پلائے. ہاں لاؤ. گھر پہنچی اماں، بھیا تو بہتے بہتے فرعون کے محل پہنچ گیا. یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے. پہنچی ہاپتی کاپتی، ان کو بھی موقع دیا گیا. انہوں نے بچے کو اٹھایا، سینے میں لگایا تو وہ تو انتظار میں تھے اماں کے، انہوں نے جی بھر کے دودھ پیا. اب جو عورتیں دودھ پلانے میں ناکام ہو گئی تھیں وہ تو ان کو پہچان لی، فلانے کی بیوی ہے یہ. تو انہوں نے چڑ کے کہا کہ تو اسی کا لڑکا ہوئے گا اور یہ فلانے کی بیوی ہے، اس کا مطلب بچہ بنی اسرائیل کا ہے. آپ کی زبان میں کہنا کہ کے لڑکا ہوئی، چڑ کے بولی وہ لوگ. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی زبان سے ایسا جواب نکلوایا. انہوں نے کہا کہ میرا دودھ تو کوئی بچہ بھی پی لیتا ہے. عورتیں کہہ رہی ہیں کسی کی ماں ہوگی، اور وہ کہہ رہی میرا دودھ تو کوئی بچہ ہی پی لیتا ہے. رانی بولی، آسیہ بولی، فالتو بحث مت کرو، بچے نے جس کا دودھ پیا ہم سرکاری خزانے تنخواہ اسی کو دیں گے. تم ایک کام کرو، اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ، پالو پوسو، جب تھوڑا بڑا ہو تو لے آنا. اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ انا رادوہ الیک، ہم بچے کو تمہارے پاس واپس کریں گے. واپس ہو گیا، سرکاری خزانے تنخواہ ملنے لگی. کبھی کبھی لے کر آتی، فرعون پیار کرتا، بی بی آسیہ پیار کرتی، ہمارے بچے کا خیال رکھنا، تم بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا، خوب میوہ مسالہ کھانا، دودھ مکھن کھانا تاکہ دودھ اچھا ہو، بچے کی صحت کا خیال رکھنا. موسیٰ علیہ السلام سرکاری خزانے سے ان کی پرورش ہو رہی ہے. بڑے ہو گئے، ان کو فرعون نے باقاعدہ استاد رکھ کر جنگی مشق کرائی، جو پہلے ہوتا تھا. شہزادوں کو باقاعدہ پہلوان پہلوانی سکھاتے تھے، گھوڑ سوار گھوڑ سواری سکھاتا تھا، تیراکی والا تیراکی سکھاتا تھا، دوڑنے والا دوڑنا سکھاتا تھا، اونچی جم لمبی جم سب سکھائی جا رہی ہے. اور ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام بھی خوب اچھے صحت مند لمبے قد کے. اس کنڈیشن میں موسیٰ علیہ السلام شکار کرنے گئے ہوئے تھے. گرمی کا موسم تھا، دوپہر میں لوٹ کر آئے، تقریباً سب لوگ اندر رہتے ہیں گرمی میں. دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. وہ دو کون تھے؟ ایک بنی اسرائیلی، ایک قبطی. قبطی کون تھا؟ فرعون کا خاندان. جس برادری سے فرعون تھا وہ قبطی برادری تھی، اور یہ بیچارے بنی اسرائیلی تھے، تو قبطی برادری حکومت میں تھی. وہ اس کمزور آدمی سے کوئی بیدار کام کرانا چاہ رہا تھا. لکڑی گٹھر اٹھا میرے گھر چھوڑ کر آ، یہ گونی اٹھا میرے گھر پہنچا کے آ، جو عام طور پہ ہوتا ہے. وہ انکار کر رہا تھا، یہ اس کو مجبور کر رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی برادری کے آدمی کو ڈانٹا، کیوں ظلم کرتے ہو؟ وہ ایٹھا، انہوں نے دھکا مار، ہٹ، دھکیلا اس کو. ایک مثل مشہور ہے کہ ڈال گرنے والی تھی، کوا آ کر بیٹھا، ڈال گر گئی. اس کی موت کا وقت آ گیا تھا، اس کو اٹیک آنے والا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا دھکا مارنا اور وہ گرا اور مر گیا. انہوں نے جان سے مارنے کے مقصد سے اس پر حملہ نہیں کیا تھا. اب مر تو گیا وہ، گواہ یا دوسرا اسرائیلی یا موسیٰ علیہ السلام. اسرائیلی نے اپنا راستہ لیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر آ گئے. وہ آدمی مر گیا. وہ تھا کون؟ وہ فرعون کے بورقی خانے کا انچارج تھا، ہوسٹ ہولڈر تھا وہ. کس نے مارا کس نے مارا، لیکن دوپہر کا وقت تھا، کسی کو معلوم نہ پڑا. دوسرے دن دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہی اسرائیلی کسی اور سے بحث کر رہا ہے. اس نے پھر آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ میری مدد کرو، دیکھو فلا آدمی مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کمبخت، تیرا مشغلہ ہو گیا لوگوں سے جھگڑا کرنا. اب اسرائیلی سمجھا کل اس کو دھکا مارا تھا، اس کا کام تمام ہوا، آج میرا نمبر ہے. اسرائیلی چلا کر بولا، اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ جس طرح کل ایک کو مارا تھا آج مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس آدمی نے سن لیا، اچھا کل کے آدمی کو موسیٰ نے مارا ہے. اس کی اطلاع فرعون کے دربار میں کر دی گئی. اب ان کی لائٹ جلی، او ہو یہ بچہ تو اسرائیلی ہے، اور اس نے پر پرزے کھولنے شروع کر دیے ہیں، گڑبڑ کرے گا، اس کو فوراً قتل کرا دو. طے ہو گیا. ایک بڑے میاں جنہوں نے اس بات کو سن لیا، وہ دوڑ کر آئے فرعون کے پاس، موسیٰ علیہ السلام پر. موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین، تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، تم فوراً نکل جاؤ. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے بھاگے. یہ میں نے آپ کو اشارہ دیا، پورا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے الگ الگ موقعوں پر. آج پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. پھر وہاں رہے، شادی ہوئی، لوٹ کر آئے، اللہ نے نبوت دی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے انکار کیا، اور بالآخر خداوند قدوس نے کہا کہ موسیٰ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر مصر سے باہر نکل جاؤ. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. موسیٰ تمہارا پیچھا تو ہوگا، فرعون پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی سے پوری قوم کو لے کر مصر چھوڑ دیا. صبح ہوتے ہوتے آدھا شہر خالی. اب یہ بیچارے غریب طبقے کے لوگ تھے، جھاڑو پوچھا لگانے والے، مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، تو کہنے لگے وہ پانی بھرنے والی نہیں آئی، برتن مانجنے والی نہیں آئی، وہ ہل جوتنے والا نہیں آیا، وہ فلاں نہیں آیا. اے تمہارے یہاں آیا؟ نہیں. تمہارے یہاں آئے؟ نہیں. ارے گئے کہاں؟ کچھ دیر معلوم پڑا کہ سارے بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے. اس کی اطلاع فرعون کو دی گئی. جب فرعون کو معلوم ہوا یہ ساری قوم نکل گئی ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا. ایسا کیسے ہوگا؟ ہمارے وہ ملازم تھے، نوکر تھے، ہم حکمراں ہیں، وہ غلام ہیں، پکڑو ان کو. فرعون نے فوج کو آرڈر کیا، ساری فوج کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ سواریوں میں بیٹھ کر کے پہنچی. موسیٰ علیہ السلام جانا چاہ رہے تھے کہیں اور، اب بھٹک کر پہنچ گئے تھے کہیں اور. جہاں وہ پھنسے تھے وہاں جانا نہیں چاہ رہے تھے، جانا تھا خشکی کے راستے سے. اس زمانے میں روڈ راستے ہوتے نہیں تھے، رات کا اندھیرا. جہاں جا کر اٹکے تھے وہ کون سا مقام تھا؟ سامنے دریائے قلزم ہے، جس کو آپ لوگ نیل کہتے ہیں، وہ نیل نہیں تھا، قلزم تھا، دریائے قلزم ہے. اس پہ کوئی پل نہیں ہے، کشتی نہیں ہے، اور پیچھے فرعون کی فوج آ گئی. اب آگے دریا اور پیچھے فرعون کی فوج، بنی اسرائیل خالی ہاتھ، فرعون کی فوج مسلح. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ پیچھے فرعون اور آگے دریا، تو کہنے لگے ارے موسیٰ کہاں لا کے پھنسایا، اب تو فرعون ہم کو بوٹی کر کر کے مارے گا. اب تک چلو بھائی غلامی کرتے تھے لیکن کھانے پینے کو ملتا تھا، کبھی ناراض کبھی خوش، اب تو ہمارے اوپر غداری کا الزام آ گیا. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، بری موت مانی گئے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، لیکن نبی کی قوت ایمانی، اس بات کو ذرا دونوں کان کھول کر سنیے گا، نبی کی قوت ایمانی امت کے مقابلے میں ہزاروں گنا مضبوط ہوتی ہے. نبی کا ایمان امت کے مقابلے میں ہزاروں گنا مضبوط ہوتا ہے. اور اگلی بات سنیے، اس سے نازک، جس وقت نبی کو نبوت ملتی ہے اس وقت نبی کا ایمان مکمل ہوتا ہے. تیسری بات سنیے، نبی کے اوپر یہ کمنٹ کرنا کہ فلانا کام کرنے اس لیے بھیجے گئے تاکہ ایمان مکمل ہو، تم ایمان سے گئے. نبی کے بارے میں یہ کمنٹ کرنا کہ ان کو فلانا کام کرنے سے لگایا گیا تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو، ان کا ایمان مضبوط ہو، تم ایمان سے گئے. خبردار خبردار، نبی کو جس وقت نبوت ملتی ہے ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ انبیاء کرام پر کمنٹ مت کیا کیجیے. جب سانپ کا منتر نہ آتا ہو تو سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے کا شوق مت کرو، اور غیر عالم خاص طور پر دینی معلومات نہ ہو ان کو علمی مسائل میں الجھنا ہی نہیں چاہیے، ورنہ کہاں پیر پھسلے گا اور کس کھاڑی کے اندر جاؤ گے، وہ تو مرنے کے بعد سمجھ جائے گا. نبی کا ایمان امت کے مقابلے میں ہزاروں گنا مضبوط ہوتا ہے، اور نبی کا مقام امت کے مقابلے میں لاکھوں لاکھ گنا اونچا ہوتا ہے. اسی لیے اہل السنہ والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے، پوری امت کی ساری عبادات ایک طرف اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ایک طرف، آپ کا ایک سجدہ افضل ہے پوری امت کی عبادت سے، اس لیے کہ وہ نبی کا سجدہ ہے. قوم کیا کہہ رہی ہے؟ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال كلا ان معي ربي سيهدين. ہرگز نہیں، میرے رب نے وعدہ کیا ہے وہ راستہ دے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، ڈرو مت. قوم کہتی کیا موسیٰ بچوں کی بات کرتے ہو، دریا میں کوئی پل نہیں ہے، کشتی نہیں ہے، جائیں گے کیسے؟ اور پیچھے فرعون کی فوج کھڑی ہے. بس خداوند قدوس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی دریا میں مارو. موسیٰ علیہ السلام دریا میں لاٹھی ماری، دریا کا پانی سمیٹ کر جم کر کھڑا ہو گیا پہاڑ کے مانند، اور 12 راستے کھول دیے گئے، 12 راستے بنا دیے گئے خشکی میں نکلنے کے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا کے اندر اتری، اور پیدل چلی جا رہی. فرعون نے کیا کہا اپنی قوم سے, ان کو اس طرح ہم مارتے دنیا کہتی بیچارے مجبور تھے, نہ پل تھا نہ کشتی تھی, نہ ہتھیے تھے. فرعون نے مارا, میں نے دریا سے کہا ہے راستہ کھول دے, ہم دوڑا کے ماریں گے. یہ فرعون کہہ رہا ہے. بنی اسرائیل آگے آگے, فرعونی فوج پیچھے پیچھے. جب موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم ایک ایک کر کے دریا سے پار نکل گئی اور فرعون کی فوج کا ایک ایک فوجی دریا کے بیچ میں آ گیا, تو پروردگار نے پانی سے کہا تیرا کام ختم, ویسا تھا ویسا بن جا. ہمارے مہمان نکل گئے, اب تو پانی تھا پانی ہو جا. تو وہ جو پہاڑ جم کر کھڑے ہو گئے تھے وہ ڈھیلے ہو کر پانی ہو گئے. اب یہ سب اندر نیچے, پوری قوم ڈوبنے لگی, فرعون بھی ڈوبنے لگا. جب فرعون کے پیٹ میں تھوڑا پانی گیا تب آنکھیں کھلی کہ اوقات اپنی کیا ہے. اس نے مرتے مرتے کلمہ پڑھنا چاہا تھا, حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں بھی اسی خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. یہ کب پڑھ رہا ہے کلمہ؟ موت نظر آنے کے بعد. موت نظر آنے کے بعد کلمہ معتبر نہیں, یہ ہے اصول. موت نظر آنے کے بعد کلمہ معتبر نہیں. جواب دیا گیا آل آنا, اب اب نہیں. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, تیری پچھلی زندگی نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے. جب تو دریا میں نہیں اترا تھا, جب تیری شان و شوکت کر و فر برقرار تھا, اس وقت کلمہ پڑا ہوتا. اب تو دیکھ رہا ہے پوری قوم مر رہی, میں مر رہا ہوں, یہ ایمان معتبر نہیں. لیکن تو نے مرتے مرتے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی, فرعون ہم تیری لاش کو برقرار رکھیں گے. فلیوم ننجیک ببدنک, کیوں رکھیں گے؟ تاکہ آنے والی انسانیت دیکھے یہ ہے وہ حضرت جو اپنے کو ربکم الاعلیٰ کہلاتے تھے, انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتے تھے, دریا کے پانی سے شکست کھا گئے. فرعون کی لاش مصر کے عجائب خانے میں آج بھی رکھی ہوئی ہے. اللہ کی قدرت کی نشان ہے. واقعہ بہت لمبا ہے, اس واقعے کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم واقعہ ہے یہ. جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں انسانوں کا سوار ہونا, باقی لوگوں کا ہلاک ہو جانا, انسانیت کی تاریخ کا عظیم واقعہ ہے. فرعون کی پوری فوج کا برباد ہو جانا اور بنی اسرائیل پر اللہ کی مدد کا نازل ہونا, یہ انسانی تاریخ کا عظیم واقعہ تھا. یہودی اس واقعے کی یادگار میں روزہ رکھتے تھے. یہ واقعہ ہوا کب؟ 10 محرم الحرام کو. یہودی بھی اس واقعے کی یادگار مناتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم بھی اس واقعے کی یادگار منائیں گے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں اور قرآن نے اس کو بڑی نعمت قرار دیا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب تم کو ہم نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دلائی ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرتی رہی, جودی پہاڑ پہ آ کے رکی. یہ واقعہ 10 محرم الحرام کو ہوا. تاریخ کے بہت سے واقعات 10 محرم الحرام کو ہوئے. 10 محرم الحرام پہلے بھی محترم تھا, شریعت محمدیہ میں بھی محترم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا 10 محرم الحرام کو روزہ رکھو, سنت ہے. اس کی فضیلت بتلائی, البتہ فرمایا ایک پہلے ملا لو یا ایک بعد میں, 9-10 کر لو یا 10-11 کر لو, تاکہ یہودیوں کے عمل سے مشابہت نہ ہو. ٹھیک ہے, چلتا رہا. اتفاق ایسا ہوا کہ نواسے رسول, جنت کے نوجوان شہیدوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 10 محرم الحرام کو ہو گئی. اتفاقی بات, 10 محرم الحرام کی اہمیت واقعہ کربلا کی بنیاد پر نہیں. محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ واقعہ کربلا کی بنیاد پر نہیں, یہ تو فیصلہ دور فاروقی میں لیا گیا ہے. واقعہ کربلا اور اس سے متعلق باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا, لیکن پچھلی ملاقاتوں میں دوسری باتیں تھیں اور اب وقت بھی نکل رہا ہے، اس مرتبہ اس میں بہت تفصیلی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں، کچھ اصولی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اسلام دین، شریعت محمدیہ، اس کی بنیادیں کیا ہیں، وہ سرچشمے کیا ہیں جہاں سے دین لیا جائے گا، کسی چیز کے شریعت میں ہونے نہ ہونے کی بنیاد کیا بنے گی۔ قرآن مقدس، اور چونکہ قرآن مقدس نے پیغمبر علیہ السلام کو اتھارٹی قرار دیا ہے، اصولی بات، قرآن نے پیغمبر کو اتھارٹی قرار دیا ہے، اپنا نمائندہ قرار دیا ہے کہ پیغمبر جو بات کہیں اس کو مانو اور پیغمبر کا کہا ہوا ہمارا کہا ہوا سمجھو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اطیع اللہ واطیع الرسول۔ اور ایک اصول بتلایا قرآن نے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے اپنے اپنے زمانے میں سب سچے تھے، ان کی باتیں ان کی امتوں کے لیے واجب تھا، ان کو ماننا لازم تھا۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم تو رسول بھیجتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو جب عام رسولوں کی اطاعت لازمی کمپلسری تھی تو رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، ان کی اطاعت ضروری نہیں ہوگی۔ اور کہا گیا اگر کسی نے رسول کی بات کی مخالفت کی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها۔ تو کوئی چیز قرآن میں ہو تو دین کی بنیاد، کوئی چیز پیغمبر علیہ السلام کے اقوال میں ہو، آپ کے اعمال میں ہو، آپ کی اس کو تائید حاصل ہو، وہ چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوئی، آپ نے اس کو منع نہیں کیا، آپ کی رضامندی شامل ہے، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے حدیث۔ اب سیدھی بات ہے، قرآن میں کچھ چیزیں مقدم ہیں، مؤخر ہیں، کچھ چیزیں جائز تھی بعد میں ناجائز کر دی گئیں، کچھ چیزیں ناجائز تھی بعد میں جائز کر دی گئیں، تبدیلیاں ہوئیں، یہ تبدیلی ہوتی رہی ہوتی رہی، کب تک؟ جب تک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر موجود تھے، آپ پر وحی اترتی گئی۔ آپ کی دنیا سے روانگی کے بعد اب تو وحی آئے گی نہیں، اب تو قرآن اترے گا نہیں، اب کوئی نئی حدیث آئے گی نہیں، وہ آخری اور فائنل شکل ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، جو آخری اور فائنل شکل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی، اعمال کی، تائیدات کی، اس کا نام ہے سنت۔ اور جو چیزیں ہوئیں چاہے باقی رہیں چاہے نہ رہیں، اس کا نام ہے حدیث۔ ایک چیز ہوئی برقرار نہیں رہی، حدیث کہلائے گی۔ اللہ کے نبی کی بچیوں کی شادی مشرکین سے ہوئی، حدیث کہلائے گی، سنت نہیں کہلائے گی۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا شراب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ نے کہا شراب بنا سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، پی سکتے ہو، حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ آئندہ چل کر شراب حرام کر دی گئی تو سنت یہ ہے کہ شراب سے روکا جائے گا۔ قرآن اور قرآن کی وضاحت، پیغمبر اور پیغمبر کی زندگی کا وہ حصہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، فائنل شکل۔ تو فائنل شکل کس چیز میں کیا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ہے وہ نازک گوٹ، کس چیز کی فائنل شکل کیا ہے یہ کون بتلائے گا؟ یہ پیغمبر کے خلفاء بتلائیں گے، یہ پیغمبر کے مقرب صحابہ بتلائیں گے، یہ پیغمبر کی بیویاں بتلائیں گے، یہ ہے وہ نازک گوٹ۔ تو قرآن کی وضاحت پیغمبر کے بغیر نہیں ہوگی، اور پیغمبر کی زندگی میں کون سا حصہ مقدم، کون سا مؤخر، کیا پسند کیا ناپسند، یہ کون بتلائے گا؟ یہ صحابہ بتلائیں گے۔ اس لیے قرآن، سنت اور صحابہ، ان تین چیزوں سے جو چیز ثابت ہوگی وہ دین کہلائے گی۔ اب پاگلوں کا ایک طبقہ کھڑا ہوا، کہنے لگے ہم صاحب صرف قرآن کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ ان چیٹروں نے اپنا نام کیا رکھا؟ اہل قرآن، سبحان اللہ۔ سب سے بڑے چور اور قرآن کے ٹھیکے دار. دوسرے کھڑے ہوئے کہنے کے صاحب صرف قرآن کو مانیں گے, پیغمبر کو مانیں گے, صحابہ کو نہیں مانیں گے. انہوں نے کیا نام رکھا؟ اپنا اہل حدیث. تیسرے کھڑے ہوئے کہنے کے صاحب ہم ان دونوں کو مانیں گے, قرآن کو مانیں گے, سنت کو مانیں گے, صحابہ کو مسلمان ہی نہیں مانیں گے. ان کا نام شیعہ علی. تھوڑا سا فرق ہے, جو طبقہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے وہ صحابہ کو کوستا نہیں ہے, گالیاں نہیں دیتا ہے, برا بھلا نہیں کہتا ہے, غیر معتبر کہتا ہے. اور شیعہ صحابہ کو کافر کہتا ہے. جو طبقہ صحابہ کو غیر معتبر کہتا ہے ان سے ہمارا علمی اختلاف تو ہے, کفر و اسلام کا اختلاف نہیں ہے. اور جو طبقہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اور کافر کہتا ہے ان سے ہمارا دینی اختلاف ہے. سیدنا ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, یہ اللہ کے نبی کے منظور نظر ہیں, محبوب ہیں, مقرب ہیں. دو آپ کے خسر ہیں, دو آپ کے داماد ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق, عمر فاروق آپ کے خسر ہیں. ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں. سیدنا عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں. اور حضرت عثمان اور علی اللہ کے نبی کے داماد ہیں. حضرت عثمان کو اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں منسوب ہیں, حضرت علی کو ایک بیٹی منسوب ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, پیغمبر نے اپنی بیٹی کفار کو دے دی تھی کیا؟ منافقین کو دے دی تھی کیا؟ جب مکی دور میں نکاح کی اجازت تھی تھی, لیکن جب قرآن نے آیت نازل کر دی ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنن, مشرق عورتوں سے نکاح مت کرنا جب تک کہ کلمہ نہ پڑھیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اگر تم کو آزاد ایمان والی عورت نہیں ملتی تو ایمان والی باندھی کر لو, مشرکہ عورت مت کرنا. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, مشرق بچوں کو اپنی بچیاں مت دینا جب تک کہ اسلام میں داخل نہ ہو. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگر تمہیں آزاد لڑکا داماد نہیں ملتا تو غلام سے کر دو بہتر ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب قیامت تک نکاح ہوتے وقت بھی دونوں کا مسلمان شرط ہے, اور نکاح کے باقی رہنے کے لیے دونوں کا مسلمان باقی رہنا شرط ہے. اسی بنیاد پر بندہ اگر ایک لمحے کے لیے دین سے باہر ہوا تو نکاح بھی ٹوٹا, عبادات بھی رائیگاں ہو گئی, پڑھی ہوئی نماز زیرو پوائنٹ پہ آ گئی, حج کیا ہوا کینسل ہو گیا, ساری نیکیاں ختم. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اگر کوئی دین سے پھرا, مرتد ہوا, ساری نیکیاں ختم ہو گئی تو نکاح بھی ایک عبادت ہے, وہ بھی ختم ہو گئی. دنیا کیا سمجھی کہ مورتی پوجا کریں گے تو بیوی نکل جائے گی؟ ارے بیوی نہیں, سب نکل جائے گا. نکاح ٹوٹ گیا, اس پر ہنگامہ ہو رہا ہے, اس کی پڑھی ہوئی ساری نمازیں زیرو پہ چلی گئی, حج اگر کیا تھا تو کینسل ہو گیا, دوبارہ حج کرنا ہوگا, ساری نیکیاں ختم. قرآن کہتا ہے ابھی تک اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, ساری نیکیاں رائیگاں ہو گئی. اب جو طبقہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, خلفائے راشدین برا بھلا کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتا ہے. تاریخ تو بہت لمبی ہے, ان کے چند کارنامے آپ کو بتلا دوں اور آخر میں ایک آدھ باتیں واقعہ کربلا پر کر کے اپنی بات ختم کروں گا. یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں قرآن اصلاً 40 پارے ہیں. قرآن 40 پارا ہے. ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں کسی ایک آیت کو کم کرنا بھی کفر ہے, کسی ایک آیت کو داخل کرنا بھی کفر ہے. اگر قرآن کی کسی آیت کا انکار کیا تو بھی کافر, اور 30 پارے کے بعد ایک آیت بڑھائی تو بھی کافر. یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 پارہ نازل ہوا, 10 پارے آپ نے امت سے چھپا کے رکھا. کیا تھا ان 10 پاروں میں؟ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں کہتا ہوں, ایک ہوتی ہے تاریخ جس کا وجود ہوتا ہے, اور ایک تاریخ ٹیبل پر بیٹھ کے لکھی جاتی ہے. شیعت کی تاریخ ٹیبل پر بیٹھ کے لکھی گئی ہے, حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اور بعد میں امت کو ایسا الجھا دیا گیا جس سے نکلنا آسان نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں قرآن 40 پارے تھے, 10 پارے میں اہل بیت کے فضائل تھے, وہ 10 پارے اللہ کے نبی نے اپنے دشمنوں سے ڈر کر اوپن نہیں کیا. وہ دشمن کون تھے؟ ان دشمنوں میں سے 3 تو یہ خلفاء ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, یہ اللہ کے نبی کون تھے؟ دشمن تھے. اور پیغمبر اس قدر اس ڈرتے تھے ان سے کہ 2 کی لڑکیاں لیں ڈر کر اور 1 کو لڑکی دی ڈر کر, نعوذ باللہ. اگر تمہاری یہ بات صحیح مان لی جائے تو پیغمبر دنیا میں بھیجے کیوں گئے تھے, آئے کیوں تھے؟ قرآن نے پیغمبر کی آمد کا مقصد بتلایا, یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ کے اوپر جو اتر رہا ہے من وعن امت تک پہنچا دیجئے گا, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر آپ نہ کر سکے, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, تو آپ اپنے ذمہ داری سے سپردوش اور بری نہیں کہلائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ تو امی تھے, اپنے قلم سے لکھ نہیں سکتے تھے, لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے, اللہ کا عجیب نظام تھا. لگاؤ الزام کیا لگاتے ہو؟ جب الزام لگانے والوں نے الزام لگایا, ارے کہیں سے چھپا کے لے آتے ہوں گے, نقل کر لاتے ہوں گے, پوچھا گیا وہ تو لکھتے نہیں, لکھا ہوا پڑھ نہیں پاتے, اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے. اسی کو کسی نے کہنے والے نے کہا, محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی, محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی, وہ فاتح جس کا پرچم اطلس زنگاری گردوں, وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی. سارے پڑھے لکھے مکتب کے بچے ہو تم لوگ پیغمبر کے مقابلے میں, اور پیغمبر کا استاد کوئی نہیں, لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے, اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے. پھر جبرائیل امین آپ کو پڑھ کر سنا کر جاتے ہیں قرآن کی وہ آیت, جو اتر رہا ہے اس کو امت تک پہنچانا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور جب وحی آپ پہ اترتی تھی تو وحی کا بہت بوجھ ہوتا تھا, قرآن کا بڑا وزن ہوتا تھا, آپ ٹوٹ جاتے تھے, بوجھل ہو جاتے تھے, پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. ایسا بھی ہوا ہے کسی صحابی کی ران میں آپ سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں اور آپ پر قرآن نازل ہونے لگا, تو آپ کے بدن کا جو بوجھ تھا سر کے بوجھ کو صحابی کے پیر نے محسوس کیا. صحابی کہتے ہیں سر اتنا بوجھل ہو گیا کہ میرے پیر کی ہڈی ٹوٹی جاتی تھی. آپ اونٹنی پر سوار ہیں, اسی حال میں آپ کے اوپر قرآن نازل ہونے لگا تو اس بوجھ سے اونٹنی جھکی جا رہی, جھکی جا رہی. صحابہ کہتے ہیں لگتا تھا کہ اونٹنی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, تیز سردی کے موسم میں, اور جو لوگ گئے ہیں سردی کے موسم میں حج یا عمرے میں, مدینہ میں کتنی سخت سردی ہوتی ہے, جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اس سے 4 پٹ وہاں سردی ہوتی ہے. مدینہ کی تیز سردی کے موسم میں اللہ کے نبی کے اوپر جب قرآن اترتا تھا تو پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپ ٹپ گرتے تھے. قرآن نازل ہو رہا ہے, یہ وحی کا بوجھ اور منصبی ذمہ داری, بلغ ما انزل الیک من ربک, جو اتر رہا ہے اس کو امت کو پہنچانا ہے, تو آپ فرشتے کے ساتھ ساتھ قرآن کو دہراتے تھے کہیں کچھ بھول نہ جاؤں. ایک طرف بوجھ, ایک طرف یاد کرنے کی ذمہ داری, ذہنی ٹارچر ہے. خداوند قدوس کو پیار آیا اور خداوند قدوس نے کہا, پیغمبر آپ فکر مت کیجیے, فرشتہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہے, آپ خاموش سنتے رہیے, آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اس میں سے کوئی حرف بھول نہیں سکتا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ. اور پیغمبر جب فرشتہ پڑھ کر خاموش ہو جائے, قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کوٹ ورڈ ہیں, غور سے آپ لوگ سنیے گا، اردو کے مفسروں کان کھول کر سنو، قرآن کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اکثر کوڈ ورڈ ہیں، لغت سے اور ڈکشنری سے ان کا حل نہیں ملنے والا. الفاظ چاہو نوٹ کر لو، میں ساری انسانیت کو چیلنج کر رہا ہوں، کوئی اندھیرے میں نہ رہے. قرآن کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، اس میں سے اکثر کوٹ ورڈ ہیں، لغت کے اندر وہ معنی نہیں ملیں گے. ان کی وضاحت کون کرے گا؟ ان کی وضاحت پیغمبر کریں گے. اور پیغمبر کو وضاحت کون دے گا؟ اللہ دیں گے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. قرآن کی وضاحت، اس کی تشریح، وہ بھی ہم ہی آپ کو بتلائیں گے. قرآن کی جو تشریح پیغمبر کو خدا نے بتلائی اور پیغمبر نے صحابہ کو بتلائی، قیامت تک اسی روشنی میں، اسی اصول پر، اسی وے پر قرآن کی تفسیر ہوگی. کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی سائنسداں اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے گا تو وہ تمہاری تحقیق تو کہلائے گی، قرآن پاک کی تفسیر نہیں کہلائے گی. قرآن پاک کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو خدا نے پیغمبر کو بتلائی اور پیغمبر نے صحابہ کو بتلائی اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتلائی اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو. اور آج بھی ہر مفسر اپنی تفسیر کے آگے وہ سلسلہ صحابہ تک جوڑتا ہے، اس لیے کہ جو سلسلہ اس سے نہیں جڑا ہوگا وہ معتبر نہیں ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے پہلے حافظ، پھر آپ جن صحابہ کو پڑھ کر سناتے تھے ان کو قرآن پاک حفظ کرنے کا بہت شوق تھا. چار کے چاروں خلفائے راشدین قرآن پاک کے حافظ ہیں، حضرت عائشہ قرآن پاک کی حافظہ ہیں، حضرت حفصہ قرآن پاک کی حافظہ ہیں، اور کئی امہات المومنین قرآن پاک کی اور حافظہ ہیں. پھر امت نے قرآن پاک کو یاد کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور قرآن پاک بھی ایسی کتاب ہے جتنا پڑھو اتنا مزہ آتا ہے. صحابہ کے دور میں ہزاروں ہزار افراد قرآن پاک کے حافظ تھے. اس کتاب میں کمی زیادتی کا کوئی شائبہ امکان ہے ہی نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں، 40 پارے تھے، 10 پارے اللہ کے نبی نے چھپا کے رکھا. اچھا، پھر کس کو دے کر گئے؟ حضرت علی کو دے کر. کیا بول کر گئے؟ ابو بکر اور عمر اور عثمان کے دور میں اس کو مت کھولنا، اپنے دور میں کھولنا. ٹھیک ہے، حضرت علی خلیفہ بنے تھے، تب کیوں نہیں کھول لیا؟ ارے 5 سال خلافت تھی اس وقت، نہ ابو بکر صدیق ہیں، نہ عمر فاروق ہیں، نہ عثمان غنی ہیں. مردودو، تم جن کو دشمنان رسول کہتے ہو تمہاری زبان میں، حضرت علی نہیں کھول سکتے. کس کو دے کر گئے؟ حضرت حسن کو دے کر گئے، وہ بھی نہیں کھول سکے. وہ کس کو دے کر گئے؟ حضرت حسین کو دے کر گئے، وہ بھی نہیں کھول سکے. پھر وہ کس کو دے کر گئے؟ اپنے بیٹے حضرت علی زین العابدین کو، وہ بھی نہیں کھول سکے. یعنی وہ جو ان کے عقیدے میں 12 امام ہیں، کوئی کھول نہیں سکے. قرآن کیوں نازل ہوا تھا؟ امت کی ہدایت کے لیے. 1400 سال ہو گئے، ابھی اس سے 1/4 ڈبے کے اندر ہی ہے، کب کھلے گا وہ؟ یہ ایسا مہمل فلسفہ ہے، لیکن ہے. اس قرآن کو سیدھا معتبر نہیں مانتے. اچھا، جب یہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، پیغمبر کی بیویوں کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، 4 اور 5 صحابہ کے علاوہ کسی کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، تو سوال یہ ہے کہ امت کو دین ملا کس سے؟ پہلی سیڑھی کون ہے؟ صحابہ. ان کو آپ مسلمان ماننے کو تیار نہیں، تو پھر آپ تک دین پہنچا کیسے؟ یہ تو ایسا بنیادی اختلاف ہے. اگر یہ عقیدہ تمہارا برقرار ہے، کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت کا چانس ہی نہیں. جو بات میں نے پہلے کہی تھی پھر دوہرا ہوا، شیعت کی تاریخ ٹیبل پر بیٹھ کے لکھی گئی ہے. اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، آخری پیغمبر کی تعلیم پوری دنیا کے لیے ہے، پچھلے انبیاء کرام علاقائی تھے، آخری نبی پورے عالم کے لیے اعلان کرایا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے انسانوں کا رسول ہوں. بعثت کا مقصد لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام خطۂ حجاز تک ہی تھا، اس کی طاقت باہر نکل نہیں پائی تھی. غزوہ تبوک میں آپ نے ایک صحابہ کو لے کر کے اس علاقے کا سفر کیا، دشمن سامنے نہیں آیا تھا، روم سے جنگ نہیں ہو سکتی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں غزوہ موتا جو ہے وہ ہے اس کی پیش رفت، جنگ یرموک وہ ہے روم کے خلاف جنگ شروع ہوئی ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں، اور اسلامی لشکر لوٹ کر آیا ہے سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں. تو ایک جنگ ہوئی ہے روم سے، جنگ یرموک، خوریز جنگ تھی، بڑی جنگ تھی، اور دوسری جنگ ہوئی ہے فارس سے، جنگ قادسیہ، جس کے قائد سیدنا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ دونوں جنگ سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں لڑی گئی ہیں، ان دونوں جنگوں کا سہرا سیدنا عمر ابن خطاب. ایک طرف روم کی طاقت ٹوٹی اور ایک طرف فارس کی طاقت ٹوٹی، وہ قیصر تھا، یہ کسرا تھا. قیصر و کسرا دنیا کے دو بلاک زیر ہو گئے، دنیا کانپ گئی. اب مسلمانوں سے آمنے سامنے کی جنگ لڑنا عقل مندی نہیں ہے، جنگ بند کرو، اطاعت قبول کر لو اور اندر اندر سازش کرو. جنگ تو ہو گئی بند، پہلی میٹنگ، پہلا مشورہ ایران میں بیٹھ کر ہوا ہے. پہلا کام یہ کرو سیدنا عمر فاروق کو اڑا. ایک شخص ابو لولو فیروز نامی، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، تم لوگ اتنا کرو کسی بہانے سے مجھ کو مدینہ منورہ بھیج دو. تو اس کو غلام بنا کر مدینہ کے بازار میں بیچا گیا ابو لولو فیروز کو. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اس کو خریدا اور وہ وہاں رہا، اور اسی نے سیدنا عمر ابن خطاب کو نیزہ مار کے شہید کیا. سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی خلیفہ بنے. اب سازش تو رکی نہیں، پھر سازش ہونا شروع ہوئی. اب یہاں سے سازش نے رخ بدلا، اس بات کو سمجھیے. مکے میں دو بڑے خاندان تھے ہم پلہ، بنو امیہ اور بنو ہاشم. اللہ کے نبی بنو ہاشم کے ہیں، اور دوسرا بڑا چودھری خاندان بنو امیہ کا ہے، سیدنا عثمان غنی اسی خاندان کے، حضرت امیر معاویہ اسی خاندان کے ہیں. یہ مکے کا چودھری خاندان تھا. جب سیدنا عثمان غنی خلیفہ بنے، کون تھے؟ اللہ کے نبی کے داماد، وہ چہیتے داماد، وہ چہیتے داماد جن کو دیکھ کر پیغمبر بھی حیا کیا کرتے تھے، پیغمبر بھی شرم کیا کرتے. اور کئی مرتبہ آپ نے فرمایا جس کو زمین پر جنت کا دولہا دیکھنا ہو عثمان غنی کو دیکھے. سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، یہ دوسرے قبیلوں کے تھے، نہ بنو امیہ کے تھے نہ بنو ہاشم کے تھے. سیدنا عثمان غنی بنو امیہ کے تھے. اب باطن نے ایک نیا پیترا کھیلا، بیم وہی، کاڑی بدل دی، کوالٹی چینج ہو گئی. اب کیا شروع کیا؟ صاحب بنو امیہ کے لوگ حکمراں ہو گئے، بنو ہاشم کی عزت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، اہل بیت کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ محبت اہل بیت فلسفہ یہاں شروع ہوا. حضرت علی کو سیدنا عثمان غنی سے افضل کہنا، عثمان غنی نااہل ہے، ان کو خلافت چھوڑ دینا چاہیے، حضرت علی نے ڈانٹا، مارا، سزائیں دی. لیکن وہ فتنہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بالآخر سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر وہ فتنہ مکمل ہوا، ان کو کن لوگوں نے مارا. سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد علی خلیفہ بنے. اکثر اکابر صحابہ کی رائے تھی سیدنا عثمان غنی کو قتل کرنے والوں کو پکڑا جائے، ان سے پہلے بدلہ لیا جائے. لیکن حالات اس قدر خراب تھے، گندے تھے، ناگفتہ بے تھے کہ نہیں ہو پا رہا تھا. حضرت علی چاہتے ہوئے نہیں کر پا رہے تھے، ان لوگوں نے آپس میں صحابہ میں جنگیں کروا دی. اور جب ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب مصالحت ہو جائے گی، تو اسلامی حکومت کے تین بڑے چہرے حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عاص، ایک ہی رات میں تینوں کو اڑانے کی پلاننگ کر لی گئی، اور تینوں جگہ آدمی لگ گئے. حضرت علی جامع مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم سامنے سے آ کر سر پر تلوار سے وار کرتا ہے، سر میں تلوار کے وسطے ہو گئی، آپ زخمی ہو کر گئے. ایک شخص شام میں لگا ہے حضرت معاویہ کو قتل کرنے کے لیے، ایک شخص مصر میں لگا ہوا ہے عمرو ابن عاص کو قتل کرنے کے لیے. حضرت عمرو ابن عاص اس دن نہیں نکلے باہر، حضرت معاویہ آئے، حملہ کرنے والے نے کوشش کیا لیکن ساتھ میں لوگ تھے، کامیاب نہیں ہوا، وہ دونوں نہیں مرے، حضرت علی شہید ہو گئے. حضرت علی نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن سے کہا تھا، بیٹا تم تو میرے ساتھ رہے ہو، تم نے سب دیکھا ہے، اگر میرے بعد امت تم کو خلیفہ بنائے تو تم کسی بھی حال میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصالحت کر لینا، مسلمانوں کا خون اب نہ بہے. حضرت حسن جب امت نے ان کو چنا تو انہوں نے کہا، سنو، اگر میں خلیفہ رہوں گا تو یہ بیعت، یہ ووٹ میرے لیے، اور اگر میں نے سلنڈر کرے کسی اور کو خلیفہ مان لیا، یہ تمہارا ووٹ بیعت خود بخود ادھر گھوم جائے گا. یہ کہہ کر بیعت لی. جب حکومت کی باغ ڈور ہاتھ میں آئی، حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا، ابا جان کی وصیت ہے کہ میں آپ سے کسی بھی قیمت میں مصالحت کر لوں. حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا وہ سن لیجئے، کہیں نہیں سننے کو ملے گا. حضرت حسن کا یہ کہنا کہ ابا کی وصیت ہے کہ میں آپ سے مصالحت کر لوں، اور حضرت معاویہ کا وہ جواب، حضرت معاویہ نے کیا فرمایا، بھتیجے میری بھی وہی خواہش، اور میں اپنے پیٹ پر تھپا مار کے سائن کر کے بھیجتا ہوں، اوپر آپ جو چاہیے لکھ دیجئے، مجھے منظور ہے. کوئی بتلاتا ہے؟ قاصد جا کے اطلاع، حضرت امیر معاویہ کا جواب یہ آیا ہے، پھر قاصد کو بھیجا، ان کو جامع مسجد کوفہ کے آنے کی دعوت دو. حضرت معاویہ پورے لاہو لشکر کے ساتھ کوفہ تشریف لاتے ہیں، پورا عالم اسلام جمع ہو گیا. حضرت حسن خلیفہ ہو کر دعوت دے رہے ہیں ایک صوبائی گورنر کو، جامع مسجد کوفہ میں کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا ہے. حضرت حسن کھڑے ہوئے تقریر کی، لوگوں ابا کے ساتھ وہ سارے حالات کا عینی چشم دید گواہ، انہی مردودوں نے سیدنا عمر بن خطاب کو مارا، انہی نے عثمان غنی کو مارا، انہی نے میرے والد کو مارا، میرے والد مرتے مرتے مجھ کو وصیت کر کے گئے، میں نے چچا حضرت معاویہ کو خط لکھا تھا، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، میں اعلان کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہیں، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. حضرت حسن نے سلنڈر کیا ہے خلافت امیر معاویہ کے ہاتھ میں. حضرت حسین سے فرمایا، کھڑے ہو تم بھی بیعت کرو، اپنے فوج کے کمانڈر سے کہا تم بھی بیعت کرو، اور اعلان کر دیا کہ آج سے اسلامی حکومت کا ایک خلیفہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. یہ واقعہ سن 41 میں ہوا ہے، سن 41 سے لے کر 60 تک 20 سال کا لمبا عرصہ ہے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا. اب سنیے، سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو لوگ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے، ان میں سب سے مضبوط دعوے دار امیر معاویہ تھے. کیوں؟ اسی خاندان کے تھے، چچا زاد بھائی تھے. سیدنا عثمان غنی کے گھر والوں نے، ان کی اہلیہ نے حضرت امیر معاویہ سے فریاد کی تھی، ہم کمزور ہیں، حضرت عثمان کے قصاص ہونا چاہیے. جب ان کے ہاتھ میں لگام آئی تو انہوں نے تمام اسلامی صوبوں میں فرمان جاری کیا، سیدنا عثمان غنی کو مارنے والے جہاں جہاں چھپے ہوں ان سب کو پکڑ کے گردنیں اڑائی گئی، سب مارے گئے ہیں. چونکہ امیر معاویہ نے قاتلین عثمان کی گردنیں اڑوائی ہیں، اس لیے باپ اور بیٹے کو آنکھیں ملتے ہوئے صبح صبح گالیاں ملتی ہیں. یہ میں آپ کو اشارے کر رہا ہوں، اسلامی تاریخ کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، 10 دن اسٹیج لگائے کیا بیان کرتے ہیں، صحابہ کردار کو مجروح کرتے ہو. سیدنا امیر معاویہ اللہ کے نبی کے سگے سالے ہیں، کاتب وحی ہیں. ایک صاحب نے لکھا، صاحب عثمان غنی خلیفہ بنے تو اپنے خاندان کے لوگوں گورنری بانٹنی شروع کر دی، اور اسی میں نام لکھا ہے امیر معاویہ کا. اللہ جانے عقل کہاں چھوڑ کے آئے تھے. حضرت امیر معاویہ کو سیدنا عمر بن خطاب نے گورنر بنایا تھا، اور حضرت عمر کسی کو گورنر بنائے اور برقرار رکھا تھا، معزول نہیں کیا تھا. حضرت عمر کسی کو گورنر بنائے برقرار رکھے. اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آیا، یہ سوال پیدا ہوا، اب اب اگر امت کو پھر چھوڑتے ہیں تو وہ پرانی رنجشیں پرانے زخم پھر تازے ہو جائیں گے. تو امت کا سیرادہ بکھرے نہیں, اس لیے خلافت شام میں ہی رہنے دو. اس بنیاد پر کڑوا گھوٹ پیا گیا اور یزید کو ولی عہد بنایا گیا. آپ اس سے اتفاق کریں, اختلاف کریں, اچھا کہیں, برا کہیں, اپنی اپنی قبروں میں آپ کو سونا ہے. مجھے اس الجھاؤ میں پڑھنا نہیں ہے. آئندہ جمعے میں اگر موقع رہا میں اس پر گفتگو کروں گا. آج تو صرف اتنا اشارہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ تاریخ پڑھنی ہے تو جنگ یرموک, جنگ قادسیہ, سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت, عثمان غنی کی شہادت, علی مرتضیٰ کی شہادت, اس کو پڑھیے اور پھر پوچھئے ہے کہ حسین کو تم مارتے وقت کہتے ہو یزید نے مارا, ان کے ابا کو کس نے مارا, وہاں بھی یزید تھا. ہے تو عثمان غنی کو کس نے مارا, وہاں بھی یزید تھا. عمر بن خطاب کو کس نے مارا, وہاں بھی یزید تھا. کچھ مت پوچھو. اور واقعہ کربلا نہ ہوا ہوتا اسلام مٹ گیا ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیغمبر کی کوئی حیثیت نہیں, قرآن کی کوئی حیثیت نہیں, صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں, صحابہ کی قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں, جن کی شہادت پر آپ ہچکیاں باندھ کے روئے ہیں, بھکار مار کے روئے ہیں, لاش کے ٹکڑے کیے گئے تھے, کسی کو یاد نہیں ہے. جنگ بدر میں وہ پہلے صحیح صحابی حضرت عبیدہ, ان کا سر اللہ کے نبی کے ران پہ رکھا ہوا ہے, ٹانگیں کٹ چکی ہیں, پیر سے گودا بہ رہا ہے, تو پوچھ رہے ہیں رسول اللہ اس خدمت کا صلہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت کی ہوئے تمہارے استقبال کے لیے کھڑی. وہ جنگ بدر جس میں فرشتے اترے ہیں, جس میں پیغمبر نے دعا کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا تھا, پروردگار 13 سال مکہ مکرمہ کے, 2 سال مدینہ منورہ کے, یہ چھوٹی سی ٹولی انسانوں کی میرے کہنے پر آ کر کھڑی ہوئی ہے. نہتے ہیں, بے حد, بے ہتھیار کے, بے سامان کے. اگر آج یہ شکست کھا گئے میں روح زمین میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا. اللہم ان طولت هذه الاصابه لا تعبد بعد. اللہ اگر آج شکست کھا گئے تو آئندہ نہ کوئی تیری سننے والا ہوگا, نہ کوئی میری سننے والا ہوگا. خداوند قدوس کو جلال آیا اور آسمان کے فرشتوں کی فوج نازل کر دی. اس جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے, جن کی جنازے کی نماز پیغمبر نے خود پڑھائی ہے, وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ کوئی شہید آپ کو یاد نہیں ہے؟ عثمان غنی, داماد رسول, خلیفہ مظلوم, قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا, کسی کو یاد نہیں ہے؟ اسلامی تاریخ بس ایک شہادت ہے واقعی کربلا. اسلام کی تاریخ کا مذاق اڑایا گیا ہے. اللہ بھارت کرے ان مذاق اڑانے والوں کو, اور ہم کو آپ کو صحیح تاریخ سننے کی توفیق عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے. میں نے بار بار کہا تاریخ بہت لمبی ہے, میں پوری باتیں آپ کے سامنے نقل نہیں کر سکتا. البتہ اس موضوع پر کچھ کتابیں ہیں جو واقعتاً مضبوط ہیں, پختہ ہیں, حالانکہ وہ بھی پوری تاریخ کا 2-5% ہے, سب نہیں. اس کے اندر دسیوں ہزار صفحات پر پہلی بھی تاریخ ہے, اور قرآن و سنت کی بنیادوں کو سامنے رکھ کر اس روشنی میں طے کرنا ہوگا. ایک کتاب حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے, مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے بڑے بھائی, وہ بھی ماشاءاللہ بہت باصلاحیت ہیں. انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد ایک کتاب مرتب کی ہے, جبکہ وہ کتاب کی جلد اول ہے, ابھی گفتگو مکمل نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک تاریخی مضبوط چیز ہے. وہ کتاب میں نے منگا رکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر, ایک نئے مطالعے کی روشنی میں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں, کتاب کی اصل قیمت 250 کے اوپر ہے, لیکن آپ کو رعایتی قیمت میں 150 باہر کتاب ملے گی. اگر ختم ہو گئی اور آپ کی خواہش باقی رہی تو میں آئندہ اور منگا کر بھی آپ کو دوں گا. جو حضرات اس موضوع پر تحقیقی اور پختہ باتیں پڑھنا چاہتے ہیں اس کتاب کو لیں, باہر مل رہی ہے.